Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 20 grudnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie za pół godziny kolejne czytanie nowelizacji ustaw sądowych. Przepisy mają być głosowane jeszcze dzisiaj około 15. Więcej policjantów pojawi się dzisiaj na drogach. Mundurowi ruszają z akcją Prędkość, która jest wstępem do kontroli podczas świąt. Za chwilę też ponownie zajrzymy do Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Pierwsi zwiedzający odwiedzili placówkę po 10-letnim remoncie. Za pół godziny mają w Sejmie ruszyć prace nad projektem nowelizacji ustaw sądowych. Głosowania zaplanowane są na 15. Projekt Prawa i Sprawiedliwości przewiduje m.in. wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania o charakterze politycznym. Nad ranem Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zakończyła rozpatrywanie poprawek zgłoszonych do projektu wczoraj podczas pierwszego czytania. Przyjęto 22 zmiany zgłoszone przez posłów Zjednoczonej Prawicy, a odrzucono ponad 80 poprawek opozycji, które mają być przedstawione w drugim czytaniu. Jak relacjonowano po porannym posiedzeniu Konwentu Seniorów, rządząca większość proponuje, aby podczas drugiego czytania nie zadawać pytań oraz by przejść do trzeciego czytania bez odsyłania projektu do Komisji Sprawiedliwości, która miałaby zaopiniować ewentualne poprawki. Rusza policyjna akcja Prędkość. Około 5000 funkcjonariuszy drogówki sprawdza, czy kierowcy jeżdżą zgodnie z przepisami. Jednocześnie policja podsumowuje miniony rok na drogach. Tutaj są i dobre, i złe wiadomości. Wypadków drogowych w Polsce w tym roku jest 1500 mniej niż to było w roku ubiegłym. To cieszy, tylko że co z tego, kiedy więcej mamy zabitych? Dlaczego? Właśnie dlatego, że jeździmy za szybko. Mówił Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Niedługo policja rusza też z akcją Boże Narodzenie – Bezpieczny Weekend. Nasze wzmożone działania rozpoczną się 24 grudnia, 29 się zakończą. Takie typowe świąteczne działania policyjne. Boże Narodzenie to są święta, które są drugimi co do kolejności świętami generującymi duży ruch na drogach, więc i nas musi być więcej. Zatem policjanci ruchu drogowego raczej święta rzadko spędzą przy stole. W tym roku doszło do niespełna 30 tysięcy wypadków. Zginęło w nich niemal 2800 osób. Rekordowa liczba zachorowań na odrę. Do listopada było 1500 przypadków. Donosi o tym Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny. Jak tłumaczą lekarze, za wzrost zachorowań w Europie, gdzie szczepienia są dostępne i niekiedy, jak w przypadku Polski, darmowe, odpowiada spadająca liczba zaszczepionych. Jeden chory może zarazić nawet 18 osób. Według danych WHO na świecie na odrę w zeszłym roku zmarło 140 tysięcy osób, przede wszystkim dzieci do 5 lat. Przed świętami władze Brukseli zaostrzają przepisy za zaśmiecanie. Ci, którzy na przykład wyrzucą na ulicę niedopałek papierosa, zapłacą nawet 200 euro mandatu. Beata Płomecka, nasza korespondentka, wie więcej o decyzji władz miasta. W przypadku wyrzucenia gumy do rzucia kara będzie dwukrotnie wyższa. Wzrosły też mandaty za wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych i poza wyznaczonymi dniami. Dotychczas trzeba było zapłacić 150 euro za metr sześcienny. Teraz kara będzie wynosić 500 euro. Jeśli natomiast w wyrzuconych śmieciach zostaną znalezione materiały budowlane lub środki chemiczne, kara może wynieść nawet kilka tysięcy euro. Ponadto mandaty za te przewinienia będą dwukrotnie wyższe, jeśli śmieci zostaną wyrzucone w parkach czy w lasach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W serwisie Trójki wracamy jeszcze do Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Jak mówiliśmy przed godziną, dzisiaj placówka jest otwarta po 10-letnim remoncie. Pierwsi zwiedzający zobaczyli już wystawę. Najwięcej czasu, co nie dziwi, spędzili przy obrazie, który namalował Leonardo da Vinci. Dama zostaje. Oczywiście to był punkt taki kulminacyjny na koniec. Bardzo się cieszę. Bardzo podobał mi się ten obraz. Jest taki delikatny i można faktycznie przystanąć w takiej ciszy i zadumaniu. Mnie na pewno zaimponował. Warto zobaczyć na pewno. Czekaliśmy na to długo i jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, co mogliśmy tutaj zobaczyć. To jest tak wspaniałe, że nieporównywalne jak dawniej było. A z powodów limitów konserwatorskich w ciągu godziny na wystawę może wejść 250 osób, a w ciągu dnia maksymalnie 2,5 tysiąca. Bilety zostały już zarezerwowane na najbliższy miesiąc, jednak codziennie rano w kasach jest dostępna niewielka pula wejściówek dla każdego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No dobrze, za chwilę nam opowiesz o całym tym pomyśle, ale wcześniej spróbuj nam pokazać ten kontekst, z którego uciekasz niejako, bo to można nazwać jakąś ucieczką, prawda? Tak jest. Można nazwać ucieczką, chyba nawet trzeba. Z perspektywy czasu patrząc po powrocie, wiem, że nazwanie tego ucieczką jest o tyle celne, że łatwiej jednak było wtedy mi uciec, mam wrażenie, niż zostać. No i tak, doszło do tego przez znudzenie, przez to, że właściwie ostatni rok przed podróżą stwierdziłem, że robię właściwie jednostajnie te same rzeczy i ciężko mi się rozwijać na tym polu, na którym już się rozwinąłem, więc wyobrażając sobie następne lata, które mi mijają i których nie będę zauważał, stwierdziłem, doszedłem do wniosku, że okej, coś musi się zadziać. Ściśle byłeś związany, pracując ze swoimi rodzicami. Bo tak. Rodzice od wielu, wielu lat, mieszkając pod Maciejowicami, zajmują się produkcją tak zwanej organicznej, zdrowej żywności. I ty zacząłeś w tym biznesie funkcjonować. Tak jest, tak. Ja zacząłem w ogóle w tym biznesie funkcjonować, jak wiele dzieci pochodzących ze wsi, zwłaszcza w latach 90., w wieku 10 lat, gdy rodzice zaczęli mnie zabierać na bazary, na których to można było się wyrwać ze wsi, to jest jedna rzecz, ale też wtedy trzeba było pomagać. Trzeba było uczestniczyć w tym życiu rodzinnym, bo wtedy też powiedzmy, że dla rolnictwa, zwłaszcza takiego małego, to były o tyle ciężkie czasy, że dzieci musiały uczestniczyć w pracy. No tak, biznes rodzinny. Tak, oczywiście. Trzeba było tą żywność wyprodukować, dokładnie. Następnie zawieźć ją na targ i sprzedać. Tak jest. I już jako 10-latek się tym zajmowałeś? W weekendy, owszem. W weekendy. Zwłaszcza, że jakoś nie za bardzo czułeś się dobrze na tej garwolińskiej prowincji, bo to powiedzmy od razu jest powiat garwoliński. Tak jest. Szkoła podstawowa, prawdopodobnie troszkę miałeś poczucie, że cię ciągnie w dół, a nie rozwija. Nie zdecydowanie, ale słabo wspominam, ciężko wspominam szkołę podstawową, tak jak i gimnazjum, ale też trochę wyparłem, mam wrażenie, ten okres ze swojego życia. I wiem, że wtedy chciałem uciekać. Wtedy chciałem uciekać tak samo jak wiele osób z tamtej wsi. Ciągnęło nas gdzieś, gdzie w naszym przeświadczeniu jest życie. No życie okazało się, że jest dość blisko w Garwolinie. Dokładnie. Gdzie trafiłeś do katolickiego liceum. Tak jest. No i tam się zrobiła już taka ciekawsza społecznie sytuacja. Paczka kumpli tak, i bunt. I bunt młodzieńczy, który opierał się na piciu tanich win i słuchaniu panka. W ramach buntu przed otaczającą nas rzeczywistością, która była jeszcze na tyle wyraźniejsza, że łączyła się z tym typem szkoły, do jakiej chodziłem. To był cudowny okres, gdy też mieliśmy nagle, ja dostałem nagle dostęp do szerszej kultury i w tym momencie też zresztą zaczął pojawiać się, wchodzić na rynek internet, do którego dostawaliśmy dostęp, więc chłonęliśmy. Ten bunt na szczęście nie był destrukcyjny, bo tyś słuchał świetnej muzyki, czytałeś dobre książki, tak. Miałeś apetyt na kulturę, o czym mówisz, dobrze zdałeś maturę. Maturę udało mi się dobrze zdać i to było o tyle dziwne, że o tyle zaskakujące pewnie dla niektórych nauczycieli, może nie w liceum, ale w gimnazjum i w podstawówce na pewno. Zwykle dobrze zaliczałem egzaminy końcowe, mając słabe oceny roczne. I zaczął się taki okres już, można by powiedzieć, bardziej dorosły, czyli studia. Dokładnie. Socjologia, bo byłeś pod wrażeniem na przykład Baumana. Dokładnie. Dobrze mówię? Dokładnie tak, tego. Czytałem o tym. Tak. Baumana, którego czytałem jeszcze w liceum zresztą i pod którego wrażeniem zresztą jestem do tej pory. To był pierwszy krok milowy właściwie chyba w moim życiu, gdy myślałem, gdy byłem pewien jeszcze właśnie znowu z perspektywy wsi, z perspektywy kompleksów wsi, że idąc na studia, na które większość mojej rodziny nie poszła z tego, co pamiętam. Spotkam się z pewnego rodzaju bogami swojej młodości. No i nastąpiło pewnego rodzaju otrzeźwienie. Ciężko to inaczej określić. Co masz na myśli? Okazało się, że studia nie będą czymś, co gloryfikowałem w swojej głowie wcześniej. Spodziewałeś się czegoś innego? Tak, spodziewałem się pewnego rodzaju magii, a dostałem kolejną szkołę, więc po roku socjologii stwierdziłem, dobrze, przede wszystkim to nie mój kierunek i nie tyle nie mój kierunek, ale jestem w stanie uczyć się, czytać dalej wielkich socjologów, swoich mistrzów w domu i pracować, kształcąc się też w domu, kształcąc się samodzielnie. ale jednak, jak się potem okazało z socjologii, przez pewnie presję społeczną wtedy jeszcze silną, poszedłem na kolejne studia i była to polonistyka, bo też naturalny kierunek, naturalnym kierunkiem się okazała po ilości przeczytanych książek i uwielbieniu dla książek jeszcze z młodości, z której też zrezygnowałem po roku, ale to na której i z której to mam masę przyjaciół, którzy też niestety zrezygnowali z tej polonistyki i zajmują się kompletnie innymi rzeczami w tym momencie. Kolejne rozczarowanie, prawda? Małe, tak. Małe rozczarowanie. Małe, ale też chyba poszukiwanie. Tak. I rzucasz się coraz głębiej w działalność firmy, którą prowadzą rodzice. I jeszcze po drodze była fotografia skończona. Fotografię udało mi się skończyć, ale tylko dlatego, że było to studium, trwało 2 lata. Była to cudowna, artystyczna szkoła i też zupełnie inaczej podchodziła do studentów. A złapałeś bakcyla fotografii? Tak, bardzo łatwo mi przychodziło zaliczanie egzaminów. Czyli językiem fotografii łatwiej było mi się posługiwać niż... skuteczniej było mi się posługiwać niż słowem pisanym. Jak mocno angażujesz się w działalność gospodarczą związaną z firmą rodzinną? Teraz mniej, ale myślę, że po skończonej fotografii dostałem od rodziców propozycję wiążącą się z dobrymi, bardzo dobrymi zarobkami i też właśnie w tamtym momencie stwierdziłem, okej, no spróbuję. I przez kolejne po fotografii 6-7 lat zajmowałem się tym, zajmowałem się promocją firmy, kontaktem z mediami, absolutnie wszystkim, oprócz produkcji. I miałeś sporą kasę z tego. Dokładnie, tak. To wtedy mi się to opłacało. Ale też spędzałem większość swojego czasu, kosztem życia prywatnego, angażowałem się w firmę. I właściwie na tyle mnie to wciągnęło, że jedyne, co robiłem w życiu, to zdjęcia i firma rodziców. Tak. Wtedy nasza zresztą, do tej pory. I tu docieramy do tego momentu, czyli maj 2018 roku, prawda? Tak, wydawałoby dokładnie. Się, zobacz, zarabiasz fajne pieniądze, działasz na rzecz firmy rodzinnej, daje ci to sporą satysfakcję też, przy okazji masz swoją kochaną fotografię, dużo czytasz. Mariusz, co się dzieje? Dlaczego chcesz iść w świat? Dlaczego Wietnam i to piechotą? Powodów jest wiele. Przede wszystkim ten wspomniany na początku, czyli znudzenie, proste znudzenie, to, że czegoś mi brakuje i mam wrażenie, że bałem się, to był mój główny strach rok przed podróżą, że w pewnym momencie obudzę się w wieku 50-60 lat i stwierdzę, że to wszystko, co chciałem robić, a co wiązało się nie tyle z podróżami, co z doświadczeniem świata, czyli czymś, na co trzeba poświęcić sporo czasu, czy trzeba, warto mieć, nie wiem, czysty umysł. Warto nie mieć telefonu ciągle przy sobie i zobowiązań silnych i też presji, która występuje, gdy pracuje się w firmie jako jeden z głównych. Dla swojego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa siebie, dlatego żebym psychicznie mógł się poskładać, spojrzeć sobie w lustro za 10 lat, stwierdziłem, że okej, no, trzeba coś zrobić, idę. Idę, a wędrówka wydawała mi się naturalnym krokiem. Nie wyjazdy turystyczne typowo, które wcześniej odbywałem, ale z których nic nie wynosiłem. Pomysł zatem na wędrówkę. Cel stawiasz sobie no bardzo ekstremalny, bo chcesz dotrzeć aż do dalekiego Wietnamu. Tak. Pakujesz swoje rzeczy. Ile masz na koncie wtedy? Bo idąc w świat, musisz wiedzieć, że cię na to stać. Ja wszystko policzyłem. Udało mi się wszystko policzyć, wszystkie koszty. Czyli założenie było takie, żeby spędzić 12 miesięcy w podróży. Nie udało się niestety spędzić całych 12, ale było i tak nieźle, jest blisko. I koszt całości to 30 tysięcy złotych z wizami, z wszystkim, z transportem, z lotem powrotnym, z plecakiem chyba nawet. Czyli miałeś te 30 tysięcy. Tak. To miałeś. Miałem na koncie na wszelki wypadek. Tak. Miałeś jakąś trasę, to zaraz o tym nam opowiesz, jak to się zaczęło i o najciekawszych momentach tej podróży. Tak. Ale wróćmy do muzyki, którą kochałeś, bo to twój ojciec sprawił, że do dziś jesteś wielkim fanem Tadeusza Nalepy. Tak. Ja wróciłem do Tadeusza Nalepy, bo mój tata nie tyle mnie katował Tadeuszem Nalepą, co przez całą młodość, przez całe dzieciństwo słyszałem, że to najlepsza muzyka, jaka jest, jaka się trafiła na świecie. I w późniejszym okresie, pewnie już na studiach, ewentualnie po liceum, stwierdziłem, że racja, no, Nalepa wartością jest. A też od Nalepy przyszło moje uwielbienie dla muzyki bluesowej. Potem nauczyłem się grać na harmonice ustnej, więc naturalną koleją rzeczy był powrót był powrót do Nalepy właśnie i do klasyków polskiej muzyki. A zatem teraz Brekauci, Tadeusz Nalepa i oni zaraz przyjdą tu. Jest maj 2018 roku. 29-letni Mariusz Rutkowski pakuje plecak, bierze namiot, całość waży 15 kg, na koncie ma 30 tysięcy złotych i postanawia iść w świat, żeby odetchnąć od rzeczywistości. Jaka to była rzeczywistość, opowiedziałeś nam przed chwilą. Dokładnie. Wcale nie taka zła, ale ja rozumiem to znudzenie i rozumiem, że młody chłopak myśli sobie, jak teraz nie pójdę i nie zobaczę świata, to później będzie mi coraz trudniej. Super jest ten początek, bo chcesz gdzieś pojechać na Bałkany, wychodzisz na stop z Warszawy, żeby nie iść przez Polskę. Tak. I okazuje się, że wracasz tego samego dnia wieczorem do dokładnie. Domu. To było moje pierwsze rozczarowanie i pierwsza mała porażka. I akurat pierwszego dnia, co mnie nieco dobiło na samym starcie. Nikt nie stanął. Tak, nikt nie stanął. Nikt nie stanął. Stałem 8 godzin. Zaczęło padać, stałem w deszczu. W Jankach? Tak, dokładnie. Czułem, dokładnie, bo to jest tamto miejsce, gdzie się trasa rozjeżdża na Kraków i Katowice. Tak. Na południe generalnie. Tak jest, taki był plan. Wściekły musiałeś wrócić do domu. Zawiedziony, ale nie wróciłem do domu. Stwierdziłem, że okej, no co by się nie działo, nie wrócę do domu, więc przez telefon, a właśnie, to swoją drogą, ja podróżowałem bez telefonu, miałem tablet tylko ze sobą. Więc gdy znalazłem jakieś miejsce z Wi-Fi, poprosiłem swoją przyjaciółkę, żeby jakoś mi pomogła i tak zdobyłem bilet do Ljubljany na Słowenii. I tam właściwie zaczęła się przygoda. Nie tyle przez Polskę, przez Czechy, przez Austrię, które... A, przepraszam, ja dotarłem do Wiednia, nie do Ljubljany najpierw. Tak. Ale z Wiednia też musiałem znaleźć autobus sobie, bo stwierdziłem, że jednak chcę zacząć od Bałkan. No tak, jesteś w Ljubljanie i tam masz taką wizję, że chcesz trochę zobaczyć, jak to można iść przez las. Przez dzikość całkowitą. I też wtedy jeszcze byłem pewien swoich umiejętności i swojej wiedzy, która była tylko i wyłącznie teoretyczna. I wpakowałem się z tą wiedzą, z tym przekonaniem w las. I w tym lesie właśnie któregoś dnia, pamiętam, że zgubiłem szlak, miałem plan i rzeczywiście miałem plan sobie spać w nim i musiałem w nim spać, bo... W lesie Słowenii, który jest gęsty i mało przystępny, mało zapraszający. I w tym lesie też stwierdziłem po nocy, absolutnie cichej nocy, magicznej nocy, ale podczas której obudziło mnie łamanie gałęzi obok mnie i wyraźne wąchanie skarpetek. Więc w panice stwierdziłem, że to niedźwiedź oczywiście. I w tej panice robiłem wszystko, zaczynając od komunikowania zwierzu, że jestem człowiekiem, jestem zagrożeniem, żeby uciekało. Nie uciekało, szczekało. Wtedy też w panice stwierdziłem, że w takim razie okej, no niedźwiedzie mogą szczekać, to się zdarza. Pewnie pies był. Tak, pies raczej nie. Dowiedziałem się potem, że rysie są w stanie szczekać, albo lisy nawet. Mhm. Tak, ale zagrożenie poczułem na tyle duże i poczułem na tyle, powiedzmy, że pierwotny strach, że na szczęście spałem obok opuszczonego hotelu. Pamiętam, że w środku nocy wspinałem się na poddasze tego opuszczonego hotelu, śpiąc, właściwie czuwając nietoperzami, rozpylając gaz wszędzie i panicznie się bojąc wtedy. Będąc na adrenalinie, właśnie to nie był strach, to była gotowość, tak jak pełna gotowość na to, co może się stać, w oczekiwaniu na wschód słońca. Popatrz, tak. Ledwo się zaczęła twoja przygoda, a już doświadczenie jest takie wow. Boję się, nie wiem, czy sobie dam radę, nieprzyjazny las. Trzeba podjąć jakąś decyzję. Trzeba podjąć jakąś decyzję i trzeba sobie uświadomić, i to brutalnie mi uświadomiło, zwłaszcza na początku, że ten budżet nawet, który mam w podróży taką, jaką planowałem, czyli podróż z namiotem i ze spaniem w namiocie, niekoniecznie może być tańszą wersją. Niekoniecznie może się tak opłacać, bo też zresztą potem, jak wydostałem się ze Słowenii, dostałem 200 euro mandatu w Chorwacji za spanie na dziko, gdzie nie wiedziałem, że jest to niedozwolone i dlatego też musiałem całkowicie zmienić swój plan. Czyli chodziłem w ciągu dnia tylko. Jak już gdzieś trafiałem w ciągu nocy, to starałem się spać w miejscach jednak ucywilizowanych, czyli zdarzały się dworce, zdarzała się ulica. Bliżej ludzi. Bliżej ludzi, tak. Tam, gdzie bezpiecznie, wbrew pozorom. No tak, ale a propos bezpieczeństwa i bliskości ludzi, to ta przygoda w Sarajewie z kolei pokazała, że z ludźmi też może być niedobrze. Sarajewo jest chyba jedyną, właściwie tylko w Sarajewie, a zresztą kocham to miasto, pomimo tego, co tam zaszło, a w Sarajewie, będąc na dworcu kolejowym, gdy próbowałem znaleźć jakieś miejsce do zapalenia sobie papierosa, gdzie jest to legalne, trafiłem w boczną, ciemną uliczkę, do której trafił też ze mną jeden z podróżujących, na pewno gdzieś, który zaczął ze mną rozmawiać, mówiąc mi na początku o tym, że ukrywa się, że był mordercą, że wszystko co najgorsze właściwie. Więc ja czule go słuchałem. Bo był przyjazny. Tak, chciał sobie pogadać. A stwierdziłem, że to kolejna historia do kolekcji, więc okej, jest mordercą, ale wyraźnie nie chce zamordować mnie. Tak. Mówił też po angielsku. Dokładnie. A też nie wpłynę w żaden sposób na to, żeby ktoś go teraz aresztował i nie wiem kompletnie, kim jest ten człowiek. Więc nie chcę się mieszać w lokalne sprawy. No i w pewnym momencie, gdy poczuł się dosyć swobodnie, stwierdził, też wypowiedział mi, że mógłby ukraść mi paszport i wynieść się w końcu z kraju. Na moim paszporcie zresztą. Po czym wyjął nóż i też bardzo swobodnie zrobił to. A ja wtedy jeszcze, nie tyle miałem przeświadczenie, że nóż powinienem mieć ciągle w kieszeni, na wszelki wypadek, więc gdy on wyjął nóż, ja też wyjąłem nóż, miałem też gaz jeszcze pieprzowy w drugiej ręce, więc też swobodnie, nie wiem jakim cudem, nie spodziewałem się tego po sobie, też swobodnie je wyjąłem, po czym on właśnie z całym swoim luzem stwierdził, że jednak nie. Jednak nie, w takim razie nic nie potrzebuje i poszedł. To ładne, więc ciemna ulica w Sarajewie, dwóch młodych mężczyzn z nożami w ręku. Dokładnie. Tak, kolejne doświadczenie. I teraz już wiesz, że musisz być ostrożny, to prawda, że musisz unikać niebezpieczeństw szeroko pojmowanych, ale ciągnie cię dalej, plan trzeba zrealizować. Dokładnie. Ruszasz przez Albanię, Grecję do Turcji docierasz. Tak jest. pomińmy może tą Albanię i Grecję, bo Turcja się okazuje być bardzo ciekawym doświadczeniem. Turcja jest, była jednym z najlepszych doświadczeń właściwie w tej podróży. Co ale szedłeś cały zaskoczyło. Czas? Powiedz mi, bo twoja idea jest taka, że idziesz, natomiast korzystasz od Istanbul, z autobusów, prawda? Od Istanbulu, bo starałem się unikać też granic. Starałem się nie przekraczać granic piechotą, bo jest to jednak podejrzane dla wszelkich służb. I było ryzyko, że ktoś zacznie mnie wypytywać, co ja tu właściwie robię i czemu podróżuję na bezdomnego i właściwie bezdomnych w swoim kraju nie chcemy, więc zawracaj. Dlatego tak. Lepiej przejechać granicę autobusem. Dokładnie. Więc tak, autobusem dostałem się do Istanbułu, do którego, zresztą to inna rzecz, do miast chciałem się dostawać od razu, omijając rogatki miast. Dlatego też wybierałem często autobusy, gdy miasto było na mojej drodze, żeby nie toczyć się miejskimi, ewentualnie nie zgubić się na samych przedmieściach. I tak, i dostałem się do Istanbulu. Na dzień dobry byłem zachwycony, bo znalazłem też, to było założenie, które przyjąłem już na Bałkanach, że zawsze w nowym kraju muszę przez pierwsze 3-4 dni mieć jakiś punkt zaczepienia, jakiś hostel, cokolwiek, gdzie będę mógł się poczuć swobodnie, gdzie będę mógł poczuć kulturę i wyczuć, jak się poruszać po tym kraju. Dlatego w Stambule znalazłem sobie akurat wtedy Airbnb i to była jeszcze Turcja przed kryzysem, a i tak to kosztowało jakieś 20 zł za nocleg u studenta, który pokazał mi, czym jest Turcja, której nie kojarzyłem, bo też nawet pomimo tego, że nie chciałem, jednak gdzieś pewne stereotypy we mnie siedziały. I gdy dostałem się do Turcji, gdy on mnie przyjął do swojego domu, okazało się, że jest malarzem i właściwie większość dni spędza na paleniu różnych rzeczy i piciu wina. I miałem takie wow. No tak, więc stereotyp to jest kraju muzułmańskiego dokładnie. Troszkę runął. Tak, więc to jest Istanbul. I byłem zachwycony. Mieszkanie było zresztą położone w dzielnicy Beyoğlu, tylko że po tej części, która graniczy z czymś, co oni nazywają gettem Istanbulu. I jest to dzielnica, gdzie umarł Mickiewicz, to pamiętam swoją drogą, która jest to no, dzielnicą najbiedniejszą pewnie w tym momencie, a najbardziej niebezpieczną według lokalnych i skupiającą społeczność kurdyjską, artystów i wszelkiej maści no, wywrotowców, powiedzmy. No. Do których jest naprawdę, nie tyle jest mi blisko, co łatwo jest mi z nimi budować kontakt. No i na długo wsiąkłeś. Oni mają masę opowieści. Tak, na długo wsiąkłeś w to środowisko? To było kilka dni. To było kilka dni, bo z Istanbulu też chciałem się w pewnym momencie wynieść i wrócić do niego w późniejszym okresie. Więc chwilę posiedziałem, robiłem coś, co nazywamy uliczną fotografią, czyli włóczyłem się po mieście. A też poznawałem coraz to nowych ludzi przedstawianych mi przez właśnie tegoż mojego gospodarza, o którym wspomniałem. I on zresztą, on potem okazał się, gdy już zdobyłem jego zaufanie, gdy już mieliśmy jakąś relację przyjacielską zbudowaną, okazał się członkiem Komunistycznej Partii Turcji. Ja nie wiedziałem, nie miałem pojęcia, że coś takiego w ogóle istnieje. Jest to bogata partia zresztą, bo swoje główne biuro ma na ulicy Istiklal, które jest najbardziej turystycznym miejscem Istanbulu. I tam trafiłem. Zresztą w późniejszych przygodach tego też najbardziej się bałem. Tam najbardziej się bałem tego, gdy zdarzyło nam się pić wódkę, że w momencie, gdy wpadną tutaj służby, to w żaden sposób się nie wytłumaczę tym, że nie jestem szpiegiem, jestem tu tylko, powiedzmy, że turystą, podróżnikiem. Tak, ale cudowne doświadczenie. Nikt w każdym razie ze służb nie interweniował. Nie. Natomiast ta Turcja okazała się być miejscem na dłuższy pobyt, bo to wtedy znalazłeś pracę przy tych krowach? Tak, dokładnie. Z Istanbulu, w Istambule też, jeszcze w Grecji wcześniej stwierdziłem, że muszę i chcę wnikać głębiej w kultury, które mijam. I przy samej wędrówce nie wydaje mi się to możliwe, więc chciałem się zaczepić już w Istanbule, nie tyle w Istanbule, co w Turcji, przy jakiejś pracy, gdzie będę mógł z lokalnymi ludźmi popracować i poczuć, czym jest Turcja z ich perspektywy. Tak. Miałem nadzieję, że zaczną się otwierać przede mną i tak trafiłem na krowią farmę, gdzie pracowałem, będąc otoczonym przez 12 Turków, którzy nie potrafili mówić po angielsku, więc przez miesiąc posługiwaliśmy się językiem migowym i budowaliśmy relacje i też zresztą zaprzyjaźniłem się z nimi, nie mówiąc do nich, tak. nie ograniczając nasz kontakt tylko do gestów, Rozumiem, że to byli prości przepiękne ludzie, pracujący na farmie krów. Dokładnie. A ty robiłeś tam co przy tych krowach? To wszystko, co oni. Aha. To, dokładnie to samo. Więc oni... Wydoić, wyczyścić. Dokładnie tak. Dać coś zjeść. Tak, tak. A ile ci za to płacili? Nic. Oni mi za to płacili noclegiem i jedzeniem, które było zresztą cudowne. I papierosami. I taki był układ, na który się zgodziłeś. Tak, taki był układ, na który się zgodziłem i był to wyjątkowy układ, bo zwykle w takich ofertach, takiej pracy zakłada się, że wolontariusz będzie pracował jakieś 4 godziny, ja pracowałem 8, czyli robiłem pełen etat razem z nimi, co jednak było wciągające, bo czułem się niezwykle wypoczęty na tej farmie. W sensie, tam też nie było kontaktu, nie miałem kontaktu ze światem, bo nie mieliśmy internetu. Chłonąłem i robiłem im zdjęcia zresztą. Masz duszę artysty fotografa, który chce to wszystko zatrzymać w kadrze. Fajnie. Tak, gdzieś to opowiedzieć. Fascynująca przygoda i z tej Turcji jednak musisz w pewnym momencie odpłynąć. I teraz za chwilę zobaczymy, dokąd cię rzuci los i twoja wędrówka, bo jest to dobry moment, żebyśmy zagrali ten utwór piosenkę turecki. Tak. Bo się zakochałeś w tej muzyce. Jestem niesamowicie zakochany właśnie głównie w Istambule, tym jak przenikają tam się kultury i jak tureccy muzycy, artyści chłoną tak z zachodu, jak i wschodu. Więc to, co poleci, to się nazywa Siyasiya Band. I jest to punkowa, uliczna grupa artystów, którzy grają coś pięknego. Zresztą masa ulicznych artystów w Istambule gra na tak niesamowitym poziomie, że nawet tylko dlatego warto odwiedzić to miasto. Siyasiya Band i Hayam. Hiçbir şey bilmiyorlar, bilmek istemiyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar, bilmek istemiyorlar. Şu cahillere bak, dünyanın sahibi onlar. Cahillere bak, dünyaya egemen onlar. Onlardan değilsen eğer, sana zalim derler. Onlara aldırma hayyan. Onlardan değilsen eğer, sana zalim derler, onlara aldırma hayyan. Dostum, dostum, hiçbir şey görmüyorlar, görmek istemiyorlar. Hiçbir şey demiyorlar. Şu cahillere bak, dünyanın sahibi onlar. Mariusz Rutkowski dzisiaj opowiada nam o swojej niezwykłej podróży, którą rozpoczął w maju 2018 roku. Etap bałkański za nim, fantastyczna przygoda w Turcji, gdzie pracuje jako wolontariusz na farmie. No i teraz jednak trzeba kontynuować podróż. Buty na nogi, plecak na plecy i piechotą w którą stronę? Piechotą na wschód. Na wschód przez środkową Turcję jeszcze wcześniej, czyli Kapadocję i te tereny do Kars. I z Kars, który jest na samym wschodzie Turcji, na północ do Gruzji. Przez, jak się okazuje, mało uczęszczaną, bardzo rzadko uczęszczaną granicę, do której nie mogłem do końca się dostać, bo jak się okazało, nic tam nie jeździ poza wojskowymi jeepami i strażą przygraniczną, która w pewnym momencie tam mnie zresztą jakieś 20 kilometrów w górach, bo droga przebiega przez góry, zatrzymała celując karabinami we mnie, gdzie na szczęście znałem już podstawy tureckiego, więc wytłumaczyłem, kim jestem i co tu robię. Też przestałem się bać karabinów jakkolwiek i broni palnej, bo jest ona wszędzie. Wytłumaczyłem się, zrobili sobie ze mną selfie, byli przecudowni. To jeszcze było podwieźli, po stronie tureckiej. Tak, podwieźli mnie jeepem wojskowym. Na granicę. Właśnie starym, typu Łada, nie wiem co to było. Na granicę. Gdzie? Na granicy gruzińskiej mnie oczywiście przetrzepali, bo nie jest to normalne, to znaczy podwożenie przez armię turecką na granicę gruzińską nie jest do końca tym, co im się tam zdarza na pewno. Tak wszedłem do Gruzji, którą słabo wspominam, bo też miałem pewnego rodzaju załamanie, bo też minęło pół roku. Ja byłem zmęczony fizycznie zwłaszcza. Brakowało mi oddechu trochę. Czyli to już był listopad 2018 tak, roku? Tak, tam było zimno. Tak. Co to znaczy brakowało ci oddechu? Przecież ty cały czas żyjesz, chłopie, wrażeniami podróży. Zmieniają to się prawda. Kraje, są tak, nowi ludzie. Tak. Ale brakuje punktu zaczepienia, a też nadchodzi ten okres świąteczny, nadchodzi ten listopad. Gdzie by nie był, zawsze jest trochę depresyjny, więc stwierdziłem, dobrze, teraz jest czas, teraz się zaczepię, zakotwiczę gdzieś na chwilę przed Iranem, do którego zmierzam. Przed Iranem, do którego zmierzam i do którego chciałem zmierzyć, a jak się okazało, nie mogłem, bo też w Turcji już na miejscu, gdzie chciałem sobie załatwić wizę, okazało się, że nie mam na to czasu, brakuje mi na to czasu, a i koszt tej wizy jest za duży. Więc musiałem zmienić plany. To przez to też, przez to też rzeczywiście pewnego rodzaju smutek i zniechęcenie się pojawiły. Czyli załamuje się plan podróży do Iranu. Jesteś w takiej listopadowej depresji. Za chwilę grudzień i święta. Tutaj okazuje się, że wyjściem z sytuacji jest lot do Indii. Dokładnie. Za $80. Dokładnie tak. Przez Kazachstan zresztą. To była chyba jedyna opcja, jaką... Jedyna rozsądna opcja poza powrotem, jaką miałem, jaka się przede mną przedstawiała. Oj, to poważny kryzys, skoro nawet myślałeś o powrocie. Przez chwilę. Też fakt, że na telefony od przyjaciół i rodziny, które wtedy odbywałem, wpłynęły na to na pewno. W końcu znalazł się bilet za $80 do Indii, które to pierwotnie, przy pierwotnym planie miały być tranzytem. Miałem tam spędzić ledwo 2 tygodnie albo tydzień. Nawet, a zostałem tam miesiąc. I samo wylądowanie w Indiach już było zjawiskowe nieco, bo jak się okazało, właśnie leciałem przez Kazachstan, leciałem bardzo tanimi liniami oczywiście, więc ciągle byłem w półśnie i gdy wylądowałem na lotnisku w Delhi, okazało się na tym lotnisku właśnie, że banki poblokowały moje karty, wszystkie, czyli całe dwie. A ze sobą miałem właściwie tyle, co na kawę. Więc znalazłem się w rzeczywistości, w której nie mam telefonu, nie mam pieniędzy i jestem w całkowicie obcej kulturze, obcej mi. No to ciemna dziura. Ciemna dziura i to był jedyny moment podróży, gdzie nie tyle, że brałem, co prosiłem o pomoc. Musiałem prosić o pomoc okolicznych ludzi, bo też czułem bezsilność. Nie wiedziałem, co robić tak naprawdę. Jedyne, co miałem, jedyny punkt zaczepienia, jaki miałem, to jakiś hostel wynajęty wcześniej, to na szczęście zrobiłem, którego adresu nawet nie znałem, więc potrzebowałem czyjegoś telefonu, żeby sprawdzić, gdzie ja mam właściwie się wybrać. Jak się domyślałem i jak się okazało, lotnisko wcale blisko nie jest do miasta, ale... A ty nie masz tam... nawet grosza na taksówkę. Dokładnie, tak. No i jak wybrnąłeś z tej sytuacji? Znalazłeś ten hostel? Chłopcy z Ubera, który był obok, stwierdzili, że pomogą mi za wszelką cenę, ale oczywiście bez pieniędzy, no bo też nie chciałem pieniędzy i jeszcze była we mnie jakaś duma przed przyjmowaniem jakichkolwiek pieniędzy, jakiejkolwiek pomocy pieniężnej. Chcesz powiedzieć, że nawet ci oferowali pomoc w sensie finansowym? Małą, przylatuje tak, biały małą. Facet do Indii, dokładnie, gdzie wiadomo, że wszyscy rzeczą na ulicach? Głupio, tak. Z tego powodu było właśnie mi niezwykle głupio. Chciałem coś nawet sprzedać, ale nie wiedziałem, co mam sprzedać. Też namiotu nie chciałem sprzedawać jednak. No jasne. No, więc tak, w takim stanie tam dotarłem i oni narysowali mi mapę. Narysowali mi mapę, według której szedłem właściwie cały dzień, ale doszedłem do tego hostelu. Znalazłem tego człowieka, który miał mnie gościć i on pożyczył mi 1000 rupii, pamiętam, na cały tydzień. żebym jakoś się odnalazł. 1000 rupii to jest 50 zł. Pamiętam, że po całym tygodniu zostało mi 300, bo żyłem na tyle oszczędnie i stwierdziłem, że muszę skupić się na wodzie głównie. No tak, ale musiałeś, Mariusz, uruchomić procedurę odblokowania karty, bo to by oznaczało, że dalej nie możesz podróżować. Tak, na początek znalazłem... To była ciekawa historia, bo stwierdziłem, że okej, jest opcja z Western Union, czyli przesłania mi pieniędzy przez chociażby moją siostrę. To zrobiliśmy, tylko że gdy zacząłem szukać w Delhi agenta Western Union, tak sprawa zaczęła się komplikować, bo wszędzie agenci Western Union mają swoje placówki i to jakoś wygląda. Jest to, wygląda jak placówka kolejnego banku. W Indiach jednak, zwłaszcza w Delhi, nie wiem czy w całych Indiach, i zwłaszcza w tej dzielnicy, w której ja żyłem, agentów Western Union jest od groma na mapie. Więc gdy znalazłem swojego, to okazało się, że na ulicy sprzedaje kurczaki żywe, a w środku jeszcze telefony, więc on robił wszystko. Ale na szczęście udało się znaleźć uczciwego. I tak pozyskałem pieniądze, potem zachorowałem. Złapałeś dengę. Tak. Czyli tą gorączkę. Mam wrażenie, że to była denga, bo też nie zdiagnozowałem tego, bo już w Indiach będąc nie miałem ubezpieczenia zdrowotnego. Więc doszedłem do wniosku, że dalej chcę podróżować, nie chcę tego kończyć. A oczywiście zrobiłem taką głupią rzecz jak wygooglowanie sobie, czym jest denga i jak się to leczy. Więc przestałem brać środki przeciwbólowe, które są zabójcze przy tym, z tego co pamiętam. Zaczepiłem się w najtańszym hotelu, który był akurat przy lotnisku, mówiąc chłopcu hotelowemu, że jakby coś się działo, niech mnie sprawdza codziennie dwa razy, jakby coś się ze mną działo złego, jakbym nie dawał znaku życia, to okej, to wtedy jestem w stanie zapłacić za szpital. Wysoką miałeś gorączkę? Wysoką, ale najbardziej, głównym objawem, który miałem, to był ten tragiczny ból mięśni i wysypka, i swędzenie całego ciała. Gorączka była przy okazji. No tak. I czym się leczyłeś? Jedzeniem dobrym. Ile to trwało? Tydzień, 8 dni, mniej więcej. No, tam jesteś też na szczęście młodym człowiekiem i ten organizm potrafi się obronić. Tak. Zresztą, gdybym nawet trafił do szpitala w pewnym momencie, pewnie też by sobie łatwo z tym poradzili, bo mają doświadczenie. Mm-hmm. A powiedz, co to za była historia, że naraz wziąłeś udział w jakimś marszu Państwa Islamskiego? To było tyle dziwne, że to było w momencie, gdy z Delhi ruszyłem do Agry, z Agry na wieś pod Agrą i w drodze powrotnej jeszcze zaczepiłem o to miasto. Po 10 dniach życia na wsi. Tam nie chodziłeś akurat, bo w Indiach się nie za bardzo da chodzić, prawda? Nie da się chodzić. Jeździłeś autobusami. Dokładnie. Nie da się poruszać z punktu na punkt. Próbowałem tego w Delhi i zatrzymujące się samochody, a zatrzymywało się ich trochę, oferowały mi podwózkę i jeden rzeczywiście to zrobił na przystanek autobusowy, bo myśleli, że o to mi chodzi, że chcę znaleźć autobus, pociąg, cokolwiek. I z zatrzymujących się koło mnie ludzi nawet pamiętam, że poratował mnie, chciał mi dać pieniądze na bilet, tylko żebym dostał się dalej, tak jak pragnę. Więc oni mają, z tego co się dowiedziałem, nie ma w ich kulturze i w języku czegoś takiego jak autostop. Więc porzuciłem całkowicie ten pomysł jako irracjonalny. A też bilety są na tyle tanie, zwłaszcza tanich autobusów czy tanich pociągów. I skąd ten marsz naraz z tymi aktywistami? Marsz trafił się w momencie, gdy robiłem znowu uliczną fotografię, tylko w Agrze. I wiedziałem, że w tamtym momencie, w danym okresie są jakieś marsze przechodzące przez miasto. Zresztą słychać je było, bo są dosyć głośne. I gdy wychodziłem z jednej uliczki, pamiętam małej, to wbiłem się w ten marsz z nadzieją, że zaraz będzie jakaś odskocznia, że zaraz trafi się boczna uliczka, w którą mogę uciec. No i właśnie przez 2 kilometry nie trafiła się żadna, więc musiałem się wbić w tłum, musiałem z tym tłumem iść, z tłumem niezwykle poważnie wyglądających panów, bo są niezwykle poważni, do momentu, gdy zauważą cię i zauważą, że idziesz z nimi. W sensie nie masz żadnych złych intencji wobec nich. Też nie robiłem zdjęć wtedy oczywiście. Schowałem aparat, żeby nie być uważanym za korespondenta. Tak, a zorientowałeś się, że co, że to są rzeczywiście ekstremiści? Tam było kilku ekstremistów. Tak. Wiedziałem, że jest to społeczność muzułmańska, lokalna w Agrze, no bo sam Taj Mahal tutaj robi robotę, ale na ekstremistę trafiłem w momencie, gdy zobaczyłem opaskę Daesh, ISIS, na ramieniu faceta obok i miałem takie wow, myślałem, że to się nie zdarzy. Ale oni nie byli uzbrojeni? Nie, absolutnie nie. Najbardziej, jedyne czego się bałem w tym tłumie, który mnie zaakceptował jako idącego z nimi zresztą, to armii hinduskiej, która rzeczywiście jechała ochraniając marsz, zabezpieczając marsz z karabinami wycelowanymi w marsz. Więc tak, miałem wizję tego, że w momencie, gdy ci, z którymi idę, zaczną rozrabiać jakkolwiek, no to wtedy, okej, wtedy nie skończę dobrze. No tak. Ale jak się wszystko weszło między wrony. Tak, dokładnie. Nie dokończę. Dla bezpieczeństwa. Mariusz, fascynujący okres indyjski, tak. W jakimś momencie dobiega końca, ale tutaj można mówić, że posmakowałeś. Indii? Bardzo. Ja nienawidziłem Indii przez pierwszy miesiąc, gdy jeszcze byłem w Delhi. Potem zakochałem się, zwłaszcza w pustyni. Polecam pustynię. I Rajasthan. I warto zacząć Indię od Mumbai, moim zdaniem, który jest dużo bardziej cywilizowany, albo z mojej perspektywy po pewnym czasie był bardziej cywilizowany, tak. Bo też przyzwyczaiłem się do realiów, które w Indiach panują. Ale tak, przemili ludzie. No ale w przemili końcu ludzie. Cały czas widzisz jeszcze dalej na wschód swój cel, Wietnam. Tak, oczywiście. I trzeba teraz znowu zrobić skok poważniejszy. Tak, decydujesz się na kolejny samolot. Tak. Głównie dlatego, że czas mi nie pozwalał już się ruszyć z Mumbai drogą lądową, a chciałem. Na tyle wciągnęło mnie to miasto, że miałem też tam być pewnie tydzień. Siedziałem tam przez 3 tygodnie chodząc. Tam chodziłem właściwie od 6 rano do późnego wieczoru, robiąc zdjęcia tylko i wyłącznie i zwiedzając, doświadczając tego miasta. I gdy pora była ruszać, miałem jeszcze chyba, pozostały mi jakieś 3 dni na wizie pobytu w Indiach, a w momencie, gdy się przekroczy jednak ten okres wizy, to mogą być później problemy. Problemy tak, czyli za 3 dni ci się kończy musiałem wiza, a ile masz pieniędzy wtedy? Poniżej 10 tysięcy na pewno. Złotych. Tak, bo większość budżetu pożarły mi Bałkany i błędy, które popełniałem, gdy czułem panikę, gdy nie wiedziałem, jak się poruszać w danym środowisku i chciałem jak najszybciej z niego uciekać, ewentualnie jakkolwiek się ratować, czyli wtedy znalazłem hostel czy coś, czy cokolwiek innego, ewentualnie zostałem oszukany na pieniądzach, bo to też się zdarzało oczywiście. Tak. No ale podejmujesz decyzję, że lecisz dalej na wschód, dokładnie. Czyli Tajlandia. Tak jest. Tajlandia, Bangkok. Wysiadając w Bangkoku już poczułem potężną różnicę pomiędzy Indiami a Tajlandią, którą jednak uważam za część kultury zachodniej. Wiem, żeby się obrazili na mnie za to, ale jest im blisko. A i też widać popkulturę wszędzie, amerykanizację. No, więc wysiadając tam, trafiłem do Bangkoku. W Bangkoku na początku chciałem przede wszystkim zrobić zdjęcia z nocy sylwestrowej w Bangkoku, pamiętam. Więc znalazłem znowu najtańszy hostel w Bangkoku, w którym to, jak się okazało, mieszkałem z 10 osób. Trafiło mi się 9 prostytutek lokalnych, bo też to miasto hostel. Jednak, tak, to miasto jednak słynie z seks turystyki. No tak. Które były, traktowały mnie jak dziecko, co było genialne, bo gdy ja wychodziłem znowu rano na zdjęcia, one wracały z pracy i pierwsze, co na mnie czekało, to kawa i rozmowy z nimi. Gdy one akurat piły piwo po pracy. No to ładna relacja znowu. Przecudowna historia, tak. Po tych pracownikach farmy krowiej. Tak, to kolejna grupa zawodowa, którą zgłębiasz tym razem w Tajlandii. Tak, tak. Niespodziewanie zresztą. Tak, no ale już powoli jesteś zmęczony. To już jest wiosna 2019 roku. Zbliża się, tak. Zbliża się i masz powoli pomysł, że trzeba jednak wracać. Jeszcze po drodze była Malezja. W Malezji pracowałem w Kuala Lumpur. W pewnym momencie stwierdziłem... Dokładnie, na budowie. Tam też stwierdziłem, że czuję się znudzony i mam wrażenie, wtedy odczuwałem wrażenie, to były jakieś ponad 2 miesiące w tych krajach, Tajlandia, Malezja, że obracam się w wariacjach tej samej kultury, więc już mnie to tak nie ciekawi, jak ciekawiło na początku. A mam jakieś 800 zł, pozostało mi jakieś 800 zł na koncie, więc trzeba się pakować. Więc trzeba się pakować i tak z Malezji dostałem się znowu do Tajlandii, z Tajlandii znalazłem tani bilet do Uzbekistanu, z Uzbekistanu, w którym tylko się przesiadałem, trafiłem do Istanbułu. Cała podróż lotnicza zresztą, jako że to były tanie loty, zajęła mi chyba 4-5 dni ze spaniem na lotniskach. Więc gdy dotarłem do Istanbułu, szczęśliwie, bo tak zakochany ciągle jestem w tym mieście, byłem wrakiem człowieka. A ta podróż w sumie trwała niespełna rok. Policzyłeś, ile ty kilometrów przeszedłeś na piechotę? Do Gruzji miałem GPS-a terenowego jeszcze, którego używałem w momencie, gdy chodziłem i wtedy to było 1700 kilometrów do Gruzji. Potem nie wiem. Potem to były codzienne spacery, bo codziennie dużo chodziłem przez fotografię właśnie, szukając historii ludzi, kadrów, ale nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ile całościowo mogłem przejść. No, wiem, pewnie, że czułem się cudownie. Fizycznie czułem się cudownie, więc na pewno pewnie sporo. Grubo ponad 2500 kilometrów. Ile zdjęć zrobiłeś w czasie tej podróży? Niedużo, ale ja też niedużo zdjęć robię. Pewnie większość skasowałem już po samym zrobieniu. Pamiętam, że do selekcji mi zostało 14 tysięcy zdjęć. Co jest sporą ilością, ale też pamiętam, że no, fotograf ślubny podczas jednego ślubu potrafi to zrobić, prawda. Więc te zdjęcia zresztą można było nie tak dawno obejrzeć na wystawie. Myślę, dokładnie, że dobrze by było, gdybyś książkę wydał i opisał swoje doświadczenia. Na koniec powiedz właśnie, zrealizowałeś swoje marzenie. Zobaczyłeś kawał świata. Odetchnąłeś od tej rzeczywistości, którą zostawiłeś. Tak. Dzisiaj jesteś znowu w Polsce. I co? Rodzice, biznes. I w kwietniu ruszam do Iranu. To już pewnie na 3 miesiące. Zmieniłem tylko chyba system podróżowania. Nie określam sobie celu tak dalekosiężnego jak wcześniej. Raczej będę chciał odwiedzać poszczególne kraje i skupiać się na fotografowaniu ich, zgłębiając dane kultury. Bardzo ci dziękuję za tę opowieść. Powiem szczerze, zazdroszczę. Nie dane mi było tak oderwać się od codzienności i pójść w świat z myślą, że przemierzę go na piechotę. Przeżyłeś co twoje, tak. Poznałeś mnóstwo ciekawych ludzi, nabrałeś apetytu na taki świat, który jest fascynujący wokół nas, prawda? I dystansu. I dystans świata. Tak, to jest chyba najważniejsze. Mariusz Rutkowski był dziś gościem Godziny Prawdy. Bardzo ci dziękuję za spotkanie i powodzenia w Iranie. Dziękuję pięknie. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Ciągle numer jeden. 5 tygodni na liście z pierwszego na pierwsze. It can never be the same. Zespół The Cure. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron. Właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z euro prezentów mamy tysiące, w euro są ceny zniewalające. W euro prezenty last minute i drugi produkt 25% taniej. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, LG. Cena po rabacie to 1350 zł. Rabat na wybrane produkty i dostarczymy je przed świętami. W sklepach euro i na euro.com.pl. Ewa, próbowałaś świątecznego sernika cioci Kazi i latte ze spienionym mlekiem. Mówię ci, pycha. Nie, bo wiesz, ja... Jesteś na diecie? Nie, mój organizm coraz gorzej trawi laktozę. Ewa, i ty to tolerujesz? Przecież wystarczy sięgnąć po LactoControl. Specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Zażywasz jedną tabletkę LactoControl przed posiłkiem i bez problemu możesz jeść to, co lubisz. LactoControl? Tak, i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Pomyśl, czemu tak dobrze pamiętasz święta z dzieciństwa? Może to mama śpiewająca kolędy i tata mruczący coś pod nosem? Albo zapach pierników i lepienie pierogów z babcią? Prawdziwe święta przygotujesz łatwiej, dzięki niskim świątecznym cenom w Lidlu. Majonez Kania, drugi produkt, 70% taniej, 2,49 za opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Masło Ekstra Pol Mlek, 30% taniej, 3,49 za opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Podaruj bliskim prawdziwe święta. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Na przykład laptop HP Intel Core i3 SSD za 1998. Smart TV Samsung 4K 50 cali za jedyne 1590 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert.